U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Alif Lam Mim. Objavljivanje knjige je, u to nema sumnje, od gospodara svjetova. A oni vele, on izmišljaje. Ne, ona je istina od tvoga gospodara. Da opomeneš narod kome prije tebe nije dolazio opominjatelj, da bi se uputili stazom pravom. Allah je onaj koji je nebesa i zemlju i ono što između njih je stvorio za šest dana, a potom je zaposlio prijestolje. Vi osim njega drugog zaštitnika i posrednika nemate. Zašto se ne opametite? On sve raspoređuje od neba do zemlje. A zatim se sve k njemu uspinje u danu koji traje 1000 godina, kako vi vrijeme računate. To je onaj koji je znalac nevidljivoga i vidljivoga svijeta, silni i samilosni. Onaj koji je lijepom dao svaku stvar koju stvorio je i čovjeka prvog stvorio od gline. A zatim mu potomstvo stvara od kaplje hude tekućine. Potom ga skladno uobličava i u njega svoj duh udahnjuje. I daje vam sluh i vid i pamet. Kako malo zahvaljujete vi. A oni vele, zar kad pod zemljom nestanemo mi, zar ćemo iznova biti stvoreni? Dakako, oni u susret s gospodarom svojim ne vjeruju. Ti reci, melek smrti koji je zato vama određen, vas će usmrtiti. Potom ćete se vi svome gospodaru vratiti. A dati je da vidiš kad će zločinitelji glava pognuti pred gospodarom svojim reći: Gospodaru naš, vidjeli jesmo i čuli jesmo, pa nas povrati ti da dobro činimo. Mi ćemo zbilja čvrsto vjerovati. A da hoćemo mi, svakoj duši bismo njenu uputu dali. Ali obistinila se riječ moja. Džehennem ću napuniti sigurno džinima i ljudima zajedno. Pa iskusite, zato što zaboravili ste susret na ovom vašem danu. Zbilja, i mi smo vas prepustili zaboravu. Pa iskusite zbog onog što radili ste kaznu vječnu. U naše ajete vjeruju samo oni koji, kad su njima opomenuti, licem ničice klanjaju i zahvaljuju gospodara svoga hvaleći, i oni se ne ohole. Podižu se bokovi njihovi iz postelja i zovu svoga gospodara iz straha i čežnje, i dijele iz onoga čime smo ih mi obskrbili. I niko ne zna kakve im skrivene pripadaju radosti, nagrada za ono što su činili. Zar da vjerniku bude isto kao i griješniku? Oni isti nisu. Onima koji su vjerovali i dobra djela radili, njima pripadaju staništa, džennetske bašće. gošćenja za ono što su radili. A onima koji su griješili, stanište njihovo vatra je. Kad god htjednu iz nje da iziđu, bit će vraćani u nju. I rečeno im bit će, iskusite kaznu vatre, koju poricali ste. A mi ćemo doista dati da iskuse kaznu manju prije kazne velike, da bi se oni povratili. Ima li zločinitelja većega od onoga koji je opomenut znacima svoga gospodara, pa se potom okreće od njih? Doista ćemo se zlikovcima osvetiti. A Musa'u smo knjigu dali, ne sumnjaj da ju je on susreo. I sinovima Israilovim uputom je učinili. I mi smo između njih vođe odredili, koji su po našoj naredbi upućivali, zato što su strpljivi bili i u naše ajete čvrsto vjerovali. Doista će gospodar tvoj među njima na danu sudnjem presuditi u onome oko čega su se razilazili. Zar ovi nisu upućeni u to koliko smo mi prije njih pokoljenja uništili? Po čijim staništima hodaju oni? Doista su u tome dokazi. Pa zašto neće da čuju oni? Zar oni ne vide kako mi tjeramo kišu do zemlje ogoljele? Pa njome izvodimo rastinje koje stoka njihova jede. a i oni sami. Zar oni neće da vide? I oni vele, kad će pobjeda ova, ako istinu govorite? Ti reci, na dan pobjede, tada ništa nevjernicima koristiti neće njihovo vjerovanje. Niti će im se kazna odložiti. A ti se od njih okreni i čekaj. I oni zbilja čekaju. Eeeeeee